să cânti în cor cu alții sau poți să-ți aduci salariul într-un cont cu zero comisioane. Vezi dacă nu-i mai simplu să vii la ING. Află cum pe ING.ro. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! Ministerul Finanțelor dă startul unor noi scumpiri de la 1 ianuarie. Vor fi majorate accizele pentru carburanți, electricitate, alcool și țigări. Prețurile la carburanți au crescut accelerat, mai ales în ultima lună, și s-a ajuns chiar ca pentru carburanții standard să ajungem la prețuri de aproape 6,50 lei. În București, sindicaliștii de la metrou amenință cu greva generală între 10 și 15 noiembrie. Avem salarii ca în Bangladesh și prețurile în țările dezvoltate, sau ca la Bruxelles. Deci nu se poate să continuăm așa, să cerșim indicele de inflație. Fostul procuror militar Dan Voinea va fi anchetat în legătură cu procesul soților Nicolae și Elena Ceaușescu din decembrie 89, anunță Newsweek. Cine sunt mercenarii străini care și la ora aceasta atrag în populația de pe întreg teritoriul țării? Voi răspunde în fața Marii Adunări Naționale. Astăzi este programat al doilea termen în procesul cunoscut drept Doamnele din PSD versus publicația online Times New Roman. Și Irlanda organizează astăzi alegeri prezidențiale, dar și un referendum pentru dezincriminarea blasfemiei. Prognoza meteo pentru început. Vremea se încălzește în bună parte din țară, plouă izolat doar în Transilvania și Maramureș. Vântul va mai fi puternic în nordul Moldovei și sudul Olteniei. Ușor mai cald față de ieri și în București, maxima 20 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ministerul Finanțelor dă startul unor noi scumpiri de la 1 ianuarie. Vor fi majorate accizele pentru carburanți, electricitate, alcool și țigări. Motivul este nevoie ca aceste taxe să fie actualizate cu inflația, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe. Drept urmare, prețul pentru benzină și motorină ar putea crește cu încă 7-9 bani pe litru la început de ianuarie. De asemenea, țigările și alcoolul vor fi mai scumpe, după cum relatează Mihai Bucureșteanu. Pentru benzina cu plumb, acciza va fi de 2038 de lei pe 1000 de litri, cu aproape 3% mai mare decât acum. Și acciza la motorină va fi majorată la 1896 de lei pe 1000 de litri. Va crește și acciza la bere la 3,4 lei pe hectolitru, iar cea pentru vinurile spumoase se va majora la 48,89 de lei pe hectolitru. Asta arată datele publicate de Ministerul de Finanțe la secțiunea Nivelul accizelor din 2019. Se vor scumpi și țigările, prețul unui pachet va crește cu aproximativ 50 de bani. Guvernanții spun că vor folosi banii colectați din taxele pe alcool și țigări pentru sănătate. Potrivit legii, accizele se actualizează anual în funcție de inflație, dar din 2016 taxele nu au mai fost modificate. Însă și până în ianuarie, scumpirea carburanților continuă, iar șoferii observă majorările aproape zilnic. Jurnalistul Mihai Nicuț de la site-ul de știri energia.ro. Prețurile la carburanți au crescut accelerat, mai ales în ultima lună, și s-a ajuns chiar ca pentru carburanții standard, cei care teoretic sunt accesibili, ar trebui să fie accesibili tuturor categoriilor de consumatori, să ajungem la prețuri de aproape 6,50 lei, 6,30 lei, 6,20 lei la motorina standard. Atenție, mai mult la motorină decât la benzină. Cauza este una simplă, petrolul care este la 85-86 de dolari barilul, cu 50% peste nivelul de la începutul anului, iar asta se transmite în cotațiile carburanților. Cotațiile internaționale, în funcție de care orice companie petrolieră își face prețul la pompă. De două ori a vorbit ministrul finanțelor Eugen Teodorovici despre eliminarea supraaccizei, dar o măsură concretă nu a mai venit. Acum, Consiliul Concurenței anunță că se analizează o plafonare a prețurilor. Între timp, în România reală, avem în anul acesta cam cu jumătate de milion de mașini în plus pe străzi, consumul de carburanți a crescut cam cu 2%. Deci este puțin. Și asta pentru că tirurile, flotele preferă să alimenteze cât se poate în afara României. Iar diferența, cel puțin față de Bulgaria cu care ne comparăm noi, este semnificativă. Deci vorbim de undeva la 15-20 de bani pe litru benzină sau motorină mai ieftină în Bulgaria decât în România. Jurnalistul Mihai Nicuț de la site-ul de știri energia.ro. Sindicaliștii de la metro amenință cu greva generală între 10 și 15 noiembrie. Angajații Metrorex spun că vor salarii mai mari și solicită angajarea de personal suplimentar. Contractul colectiv de muncă le expiră mâine. De la prânz au intrat la negocieri cu reprezentanții Metrorex. Și înainte de a merge la aceste negocieri, liderul sindicatului de la metro, Ion Rădoi, a ținut o conferință de presă. avem salarii ca în Bangladesh și prețurile ca în țările dezvoltate, sau ca la Bruxelles. Deci nu se poate să continuăm așa, să cerșim indicele de inflație, nu mai avem oameni de specialitate în fiecare stație. Și atunci cum trebuie să faci revizii și intervenții la timp? Este posibil, așa cum spuneam la început, după 9 ani, să asistăm la o nouă grevă la metrou. Este un lucru care nu ni-l dorim, pentru că acești oameni, cei de 700.000 de călători, n-au nicio vină acești oameni, de asta este activitatea noastră și nu avem cum să ne apărăm altfel. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a fost externat în această dimineață după ce a fost operat la umărul stâng. Intervenția chirurgicală s-a desfășurat conform protocolului medical cu rezultate foarte bune. A anunțat administrația prezidențială, care a precizat că șeful statului este apt pentru îndeplinirea atribuțiilor. Iulian Ochi. Președintele Klaus Iohannis a fost supus unei operații minim-invazive artroscopice. Intervenția chirurgicală s-a desfășurat la Spitalul Militar Central. După operația care a avut loc ieri seară, șeful statului a rămas peste noapte internat pentru un tratament uzual postoperator. Intervenția a decurs fără probleme, au anunțat pe Facebook și reprezentanții Spitalului Militar, care au adăugat că pacientul urmează procedurile de recuperare fizică, conform protocolului aplicat în asemenea cazuri. Intervenția chirurgicală a fost una programată, spune administrația prezidențială într-un comunicat de presă. În urmă cu 2 ani, Klaus Iohannis a fost operat similar la umărul drept. Fostul procuror militar Dan Voinea va fi anchetat în legătură cu procesul soților Nicolae și Elena Ceaușescu din decembrie 1989, urmat la câteva minute de execuția dictatorilor. Informația este publicată de revista Newsweek. Dan Voinea a fost procuror de caz atunci. Acum ar urma să fie anchetat de noua secție specială pentru investigarea magistraților, Anca Simina. Dosarele în care sunt implicați magistrații militari au fost cerute de secția specială care se ocupă acum de anchetarea procurorilor și a judecătorilor. Ar fi 20-25 de dosare, spune șeful parchetului militar, generalul Gheorghe Cosneanu, pentru revista Newsweek. Între cazurile care vor fi analizate se numără dosarul Brașov, deschis după revolta muncitorească din 1987, dar și procesul soților Ceaușescu, în care procuror a fost Dan Voinea, cel care mai târziu a instrumentat dosarele Revoluției și Mineria Dei. Nu le cunosc. Mascarada ai făcut-o dumneata timp de 25 de ani. Nu sunt inculpat, președintele României, voi răspunde în fața Marii Adunări Naționale. În urmă cu aproape 29 de ani, la 22 decembrie, Ion Iliescu a semnat un decret prin care a constituit Tribunalul Militar Excepțional, care i-a judecat pe Nicolae și pe Elena Ceaușescu. Cei doi au fost executați la câteva minute după pronunțarea sentinței. Cum spuneam, Dan Voinea a întocmit rechizitoriul și a îndeplinit rolul de procuror de ședință. Cine sunt mercenarii străini care și la ora aceasta atrag în populația de pe întreg teritoriul? Pentru acest proces a fost investigat de parchetul militar, parchet care a decis să claseze dosarul pentru că s-ar fi prescris faptele. O asociație a atacat această hotărâre, iar Instanța Supremă a infirmat clasarea. Fostul procuror Dan Voinea a spus că nu a fost audiat în momentul în care parchetul militar a făcut o anchetă privind procesul Ceaușescu. Cât despre noile verificări, a declarat că nu s-a ocupat de organizarea procesului din 1989. Dan Voinea a precizat că secția care a redeschis cazul nu spune și pentru ce trebuie să fie cercetat. Astăzi este programat al doilea termen în procesul numit Doamnele din PSD versus publicația online Times New Roman. Viorica Dăncilă, Gabriela Firea, Carmen Dan, Lia Olguța Vasilescu și Irina Tănase, iubita a președintelui PSD, sunt așteptate să dea declarații la Tribunalul București, în dosarul în care acestea cer daune de 500.000 de euro de la jurnaliști. Doamnele din PSD au fost supărate că iubita șefului PSD ar fi fost jignită într-un articol. Judecătorul a stabilit ca ședința să fie publică. La primul termen al procesului din 28 septembrie, judecătorul a decis. Cele 5 doamne socialdemocrate trebuie să vină să-și susțină cauza, chiar dacă acestea au cerut ca ședința să nu fie una publică. Pe 30 martie, Viorica Dăncilă, Gabriela Firea, Carmen Dan, Lia Olguța Vasilescu și Irina Tănase au dat în judecată publicația de satiră online Times New Roman. Acestea spun că prin articolul din 12 martie le-au fost afectate grav reputația și demnitatea. Respectivul articol avea un titlu care aducea jigniri actualei iubite a liderului PSD, comparând-o cu o femeie de moravuri ușoare. Imediat, doamnele din PSD au sărit în apărarea Irinei Tănase și au dat în judecată publicația. În aprilie, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis că articolul creează o atmosferă umilitoare la adresa femeilor membre PSD și a amendat atât firma care administrează publicația Times New Roman, cât și pe autorul articolului. Tribunalul Alba a dispus returnarea plicurilor cu etnobotanice către doi tineri achitați într-un dosar de deținere și comercializare ilegală a unor produse cu efecte psihoactive. Alți patru tineri judecați în același dosar au primit amenzi penale și li s-au confiscat drogurile. Transmite din Alba Iulia Ioana Sfârlea. Cei șase tineri au fost trimiși în judecată în martie 2017. Ei procurau din Spania materia primă pentru fabricarea substanțelor interzise, le preparau într-un laborator improvizat și le vindeau în Alba, Cluj și Hunedoara. Ancheta a început după ce mai multe persoane au ajuns la spital și au avut nevoie de tratament în urma consumului substanțelor vândute de cei șase tineri. Doi dintre inculpați, trimiși în judecată pentru deținerea pentru consum propriu de etnobotanice, au fost achitați de Tribunalul Alba, deoarece faptele lor nu mai sunt infracțiuni, potrivit unor reglementări intrate în vigoare luna trecută. În cazul lor, instanța a dispus restituirea plicurilor cu substanțe interzise. Ceilalți membri ai grupării au fost condamnați la plata unei amenzi penale de 1800 de lei, dar s-a dispus confiscarea plicurilor cu etnobotanice găsite la percheziție, precum și o sumă de bani. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Irlanda organizează astăzi alegeri prezidențiale, dar și un referendum pentru dezincriminarea blasfemiei. Mai întâi, patru bărbați și două femei își dispută funcția de președinte al Republicii Irlanda. Șeful statului va locui pentru 7 ani la reședința oficială din Dublin. Cât despre blasfemie, este menționată ca infracțiune în Constituția irlandeză din 1937. Ioana Brustur, capitanul. În general, blasfemia este definită ca actul de a insulta sau de a vorbi într-o manieră profanatoare despre Dumnezeu sau alte chestiuni sacre, într-o perioadă în care libertatea religioasă și libertatea de exprimare ajung adeseori să se afle în conflict. Nu este o surpriză faptul că blasfemia a redevenit un subiect de dezbatere. Consultarea populară este considerată un prilej pentru modernizarea legislației irlandeze și pentru a sublinia separația dintre biserică și stat. La ora actuală, peste un sfert dintre țările lumii continuă să păstreze legi care interzic blasfemia. Pedepsele variază de la simple amenzi, condamnări la închisoare și pot ajunge până la pedeapsa cu moartea. Interzicerea blasfemiei a fost inclusă în Constituția Irlandei în anul 1937. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonica a fost protagonista celei mai mari surprize a rundei de aseară din Europa League. A pierdut pe teren propriu 0-2 cu formația maghiară Molvidi. Răzvan Marin a pasat decisiv la golul victoriei lui Standard Liege 2-1 cu FC Krasnodar în minutul 93. Ștefan Radu a fost și el integralist la Lazio, învingătoare cu 3-1 pe terenul finalistei ediției precedente Olympique Marseille, care nu a câștigat până acum niciun meci și are șanse tot mai mici să iasă din grupa condusă cu maximum de puncte de Eintracht Frankfurt. Cosmin Moții și Claudiu Cheșeru au obținut cu Ludogorets Razgrad o remiză în Cipru 1-1 cu AEK Larnaca, iar Andrei Ivan a jucat a doua repriză pentru Rapid Viena, surclasată de Villarreal 5-0. Scorul etapei a treia a fost realizat de o altă echipă spaniolă, FC Sevilla 6-0 cu Akhisar Spor. În cele mai interesante meciuri de aseară, AC Milan a pierdut acasă 1-2 cu Betis Sevilla, FC Zurich a trecut cu 3-2 de Bayer Leverkusen, Beşiktaş a cedat la Istanbul 2-4 cu Henk, iar Arsenal s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Sporting Lisabona, a 11-a victorie consecutivă a tunarilor în toate competițiile. Echipa națională de fotbal va juca fără spectatori în tribune meciul cu Lituania, ultimul pe teren propriu în grupele Ligii Națiunilor. UEFA a sancționat Federația Română de Fotbal pentru incidentele de la partida cu Serbia de pe Arena Națională, încheiată la egalitate 0-0. Forul Continental a și amendat FRF cu 70.000 de euro pentru scandări rasiste și xenofobe, pătrunderea fanilor pe gazon și folosirea de materiale pirotehnice. România a fost considerată recidivistă, fiind pedepsită în prealabil în urma scandărilor unor suporteri la Belgrad, unde au strigat Kosovo e Serbia. Tricolorii vor întâlni Lituania la Ploiești pe 17 noiembrie și vor încheia campania din Liga Națiunilor la 20 noiembrie în Muntenegru. Kiki Bertens s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor. Jucătoarea olandeză, ajunsă la Singapore după retragerea Simonei Halep, a beneficiat în ultima etapă a grupei roșii de abandonul japonezei Naomi Osaka. Campioana de la US Open a acuzat probleme la picior și a abandonat după ce Bertens a câștigat primul set cu 6-3. Pentru celălalt loc în semifinale disponibil în grupa roșie, se vor înfrunta de la ora 14:30 Sloane Stephens și Angelique Kerber. Amintim, din grupa albă au acces în penultimul act al Turneului Campioanelor Carolina Plișcova și Elina Svitolina. 13 și aproape 15 minute, Jurnalul de Prânz a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Acum începe Avocatul Diavolului. Rămâneți cu Vlad Petreanu și Moise Guran. Mulțumim, doamnelor și domnilor. Astăzi dezbatem împreună dacă mai e de stat sau dacă nu mai e de stat în România. De fapt, întrebarea pentru dumneavoastră este dacă să plecăm sau să mai stăm. Imediat începem. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează Meteo la Europa.